Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Cała opozycja przeciwko projektowi ustawy o opłacie drogowej, w PiS-ie też są przeciwnicy tej propozycji. Jeszcze tylko 3 osoby pozostają w Serbii po wczorajszym wypadku polskiego autokaru. Płoną zbocza Wezuwiusza, prawdopodobnie ktoś podłożył ogień. Od kilku godzin trwa w Sejmie debata nad projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który ma być finansowany z opłaty drogowej. Ma ona wynosić w przypadku benzyny i oleju napędowego 20 groszy za litr, w przypadku gazu prawie 37 groszy za kilogram. Tę opłatę mają wnosić producenci i importerzy paliw, ale nawet niektórzy posłowie PiS-u mówią wprost, cena paliw na stacjach wzrośnie. Według Łukasza Rzepeckiego propozycja wniesiona przez jego ugrupowanie jest zła, antyludzka i antyobywatelska. Dlatego zaapelował on do swoich klubowych kolegów o wycofanie podpisów spod projektu ustawy. Żebyście wycofali państwo te podpisy pod tą ustawą. Ta ustawa wprowadza wiele podwyżek cen, począwszy od paliwa, skończywszy na żywności, na usługach transportowych. Swój podpis wycofał już wcześniej inny poseł PiS-u, Jan Mosiński. Za odrzuceniem propozycji już w pierwszym czytaniu opowiadają się wszystkie kluby opozycyjne. Paweł Kukiz z Kukiz 15 podczas sejmowej debaty przypominał. Już dzisiaj ponad 50% ceny paliwa stanowią podatki. Po tym w programie waszym Benzyna Plus ich udział wynosić będzie ponad 60%. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że każdy Polak rocznie zapłaci średnio 350 zł więcej za paliwo, ale jak podkreślał, na paliwie się nie skończy. Zapłacimy za wszystko więcej, za mleko, za pieczywo, za mięso, za czekoladę, za alkohol. Wszystko będzie droższe w wyniku waszej dobrej zmiany. Do propozycji PiS-u przekonywał poseł Bogdan Rzońca. Podkreślał, że opłata drogowa będzie zasilała celowy fundusz. Bardzo celowy fundusz na drogi, nie na administrację, nie na 500+, nie na mieszkania. Wszystkie te środki z tego funduszu trafią tylko i wyłącznie na drogi. Według szacunków ekonomistów opłata drogowa przyniosłaby rocznie 4-5 miliardów złotych. Kilka minut po godzinie 13, 18 osób, które ucierpiały we wczorajszym wypadku polskiego autokaru na północy Serbii, opuściło szpital w miejscowości Vrbas. To pacjenci oddziałów ortopedii i chirurgii. Na miejscu jest wysłannik Telewizji Polskiej Szymon Oślizgło. Lekarze tłumaczą, że wszystkie te osoby czują się bardzo dobrze, ich stan nie zagraża życiu ani zdrowiu i mogły zostać przetransportowane do Polski. W innym szpitalu w Serbii, w miejscowości Nowy Sad, wciąż przebywają 3 osoby. To 2 mężczyzn i 13-latka. Oni odnieśli poważne obrażenia, ale te obrażenia nie zagrażają ich życiu. Nie wiadomo jednak, kiedy te osoby będą mogły wrócić do swoich domów. Służby konsularne natomiast potwierdzają informacje o tym, że na 48 godzin zatrzymany został kierowca autobusu, przebywa on obecnie w policyjnym komisariacie. Jednak służby konsularne dementują informacje o tym, że ten mężczyzna usłyszał zarzuty. Wiemy, że jest obecnie przesłuchiwany. Szymon Oślizgło, Telewizja Polska. Przypomnijmy, w wypadku zginął jeden z 3 kierowców, a 25 osób zostało rannych. Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie między miastami Subotica i Nowy Sad. Autokarem jadącym z Grecji do Polski podróżowało 50 osób, w tym prawie 30 nastolatków w wieku 13-16 lat. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się. Serbska policja ustala przyczyny tego zdarzenia. Krytyczna sytuacja na zboczach Wezuwiusza. Ewakuowano stamtąd już wiele osób. Powodem są ciągle wybuchające pożary, które trawią południe Włoch. W akcji gaśniczej uczestniczą helikoptery i samoloty. Oprócz ognia zagrożenie stanowią unoszące się w powietrzu wraz z dymem toksyczne opary. Strażacy są przekonani, że większość pożarów wznieczanych jest celowo, między innymi dlatego, by spalić toksyczne odpady. Neutralizacja szkodliwych substancji i odpadów to jeden z biznesów opanowanych przez gangi działających w kampanii organizacji mafijnych Camorry. Podobnie wygląda sytuacja na Sycylii. Podpalaczom chodzi też o przekwalifikowanie terenów zalesionych w budowlane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gigantyczna góra lodowa o powierzchni około 6000 km², czyli 4 razy większa od Londynu, oderwała się od największego lodowca szelfowego Larsena w Antarktyce. Wykryto ją dziś na zdjęciach otrzymanych z amerykańskich satelitów. Dla naukowców jej oderwanie nie jest zaskoczeniem, bo obserwowali powiększanie się pęknięcia w lodowcu Larsen C od ponad 10 lat. Teraz mówią, że musi ona być obserwowana, bo prądy i wiatry mogą zepchnąć ją na północ Antarktyki, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu żeglugi. To był serwis Trójki.

Koszt akcji, sfinansowanej z budżetu Stanów Zjednoczonych, wyniósł nawet 70 milionów dolarów. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele emigracji zaangażowani w akcje nie kierowali się tu chęcią zarobku. Przeciwnie, często dopłacali do niej z własnych funduszy. Nad Wisłę trafiło około 4 milionów książek. Dostarczano je różnymi sposobami. Pocztą, jako dary od fundacji, myląc w ten sposób czujność służb celnych, czy po prostu przywożono w bagażu z podróży zagranicznych. Akcja uległa intensyfikacji po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Myślą przewodnią inicjatywy było, jak twierdził George Minden, utrzymanie Polski w zachodniej Europie. Chodziło o umożliwienie docierania do Polski zachodniej myśli, zwłaszcza naukowej. Dlatego też przedsięwzięcie kontynuowano aż do 1994 roku. 5 lat po przełomie ustrojowym. Do studia udało nam się zaprosić znakomitych gości, pana Józefa Lebenbauma i pana profesora Pawła Sowińskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Panie profesorze, na wstępie mam pytanie. Czym był program dystrybucji książek do Polski? On zaczyna się w zasadzie w 50. latach i trwa do 94. roku. Trzeba powiedzieć, że to był połączony wysiłek rządu Stanów Zjednoczonych, emigracji politycznej rozsianej w zachodniej Europie, no oraz ludzi, którzy te książki brali do bagaży podróżnych i zabierali je do Polski, także do całej Europy Wschodniej. Można też powiedzieć, że jakieś książki wysyłano czy rozdawano do Polski w zasadzie od samego początku, po 1945 roku, w małej skali. Emigranci sami wykonywali te prace albo prawie sami, gdy do gry jakby rzeczywiście w 1956 roku mocniej weszli Amerykanie, to przyjęło bardziej taki rytmiczny, zorganizowany charakter. Zorganizowane to było w ten sposób, że rząd amerykański właśnie poprzez CIA powołał taką jakby fundację czy stowarzyszenie o nazwie Centrum Literatury Międzynarodowej z siedzibą w Nowym Jorku. To była organizacja, w której pracowało niedużo osób, myślę, że nie więcej niż 10. Fundacją tą zarządzał przez wiele lat George Minden, taki właśnie też emigrant rumuńskiego pochodzenia, pół Brytyjczyk, pół Rumun. A polskim jego współpracownikiem, jakby taką prawą ręką od spraw polskich, był pan Adam Rudzki przez wiele, wiele lat. A proszę powiedzieć, kwestia tej dystrybucji książek, jak strukturalnie wyglądała? Centrala była, powiedzmy, w postaci pana George'a Mindena i Adama Rudzkiego, i czy to było w poszczególnych krajach, w których emigracja polska i emigracja tych krajów środkowej Europy funkcjonowała? Jak to było zorganizowane? Trzeba umieć zrównoważyć jakby wkład amerykański, który polegał na dotowaniu dystrybucji oraz produkcji książek, pewnych też organizacyjnych jakby. Był to też w pewnym sensie wkład jakoś organizacyjny i z drugiej strony, ale bardzo ważnej strony, jakby wysiłek emigrantów. Te emigracje, te organizacje emigracyjne, one nie były założone przez Amerykanów. Jakby przestrzegałbym przed takim myśleniem. One powołały się same. Jerzego Giedroycia i jego paryską kulturę nie powoływało żadne CIA czy rząd amerykański. Natomiast gdy te jakby ośrodki politycznej emigracji jakby włączyły się w akcję pomocy Polsce, no okazało się, że mogą stać się jakby partnerami dla rządu amerykańskiego, który miał te same cele polityczne. Czyli tu można powiedzieć, że te polskie środowiska emigracyjne czy środowiska środkowej Europy, Węgrzy, Czesi, mieli swoje organizacje, mieli swoje wydawnictwa, a ten program amerykański jedynie pomagał im w funkcjonowaniu, w działalności. Tak, tak. Jakby dynamizował ich działalność. O właśnie. Tak. Ponieważ program ten polegał z jednej strony na dostarczaniu książek do krajów tych za żelazną kurtyną, a z drugiej strony na jak gdyby wykupywaniu nakładów książek w wydawnictwach emigracyjnych. Co roku była pewna pula pieniędzy, którą właśnie zawiadywała ta nowojorska organizacja Mindena. I ta pula pieniędzy pozwalała na zrobienie pewnych zakupów w Europie Zachodniej, właśnie w tych wydawnictwach. Początkowo to głównie była paryska kultura. Jerzy Giedroyć. Proszę zwrócić uwagę, że on zachowywał dość monopolistyczną pozycję przez lata 50., 60. Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 70., kiedy pojawili się nowi gracze, jeśli mogę tak powiedzieć, młodzi wydawcy, często z emigracji właśnie po Marcowej. To był Aneks. Smolarowy. Tak, braci Smolarów. To był Piotr Jegliński, tak. Jego spotkania, czy wreszcie później jeszcze w latach 80. Barbara Toruńczyk i zeszyty literackie. I jeszcze inne. No ale wcześniej musimy pamiętać o tych Londyńczykach, o tak. Andrzeju Stypułkowskim. Tak, to prawda. Z drugiej strony tak, istniał bardzo silny taki nurt, czy takie centrum dystrybucyjno-wydawnicze w Londynie. Bym powiedział, Stypułkowski odgrywał w tym dość istotną rolę, może zasadniczą. Jego Polonia Bookfound, tak. I później Jan Chodakowski. Tak, tak. Tak. A proszę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja w tej dystrybucji książek? Bo tak, z jednej strony są wysyłane książki w językach obcych do kraju pocztą, tak jak wspomina syn pana Adama Rudzkiego, że to za pokwitowaniem listy polecone było, żeby mieć orientację w tym, co wraca, co jest przyjęte. A z drugiej strony odbywa się to w miejscach, w których przebywają Polacy, czyli w głównych miastach typu Paryż, Londyn, Rzym. Rzym szczególnie po wyborze Karola Wojtyły na papieża jest takim miejscem pielgrzymów z Polski. Sztokholm, no i Wiedeń, który jest takim miejscem, jak to się mówiło, walki wywiadów wszelkich. Tak, zgadza się. Zgadza się, to były te główne miejsca. Powiedziałbym w uzupełnieniu, że moim zdaniem od mniej więcej początku lat 70. wyraźnie wzrosło znaczenie Szwecji, Sztokholmu, Lund, kilku takich ośrodków. Co było związane, było duże środowisko. To były duże środowiska, dopływ emigracji pomarcowej z jednej strony, a z drugiej strony liberalizacja polityki paszportowo-wizowej, poprawa połączeń promowych między Polską a Szwecją spowodowała, że ruch w tamtym kierunku bardzo się nasilił i Szwecja stała się jednym z najistotniejszych ośrodków. Właśnie od lat 70. Wcześniej nie. Wcześniej to bardziej moim zdaniem był Paryż, na pewno Londyn w jakiejś mierze, trochę Wiedeń. Tu gościmy znakomitego gościa, pana Józefa Lubenbauma, który nie dość, że był uczestnikiem, czy współdziałał w realizacji tego programu, to jeszcze znał główne osoby, które się tym zajmowały. Panie Józefie, proszę powiedzieć, pan spotykał się z panem Mindenem. Kim był ten człowiek? Z panem Mindenem spotkałem się wielokrotnie i to w różnych miejscach. Spotkałem się najczęściej w Lozannie, ale też zapraszał mnie do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Spotkałem się w Paryżu, w paru miejscach i to wielokrotnie, więcej raz, dwa razy w roku, w latach 80. spotykaliśmy się. To był człowiek przemiły, bardzo kulturalny, widać było taki arystokratyczny sznyt, że tak powiem, i bardzo sympatyczny moim zdaniem. Wypytywał mnie o wiele rzeczy, był bardzo ciekaw tej techniki przesyłania książek, prawda, bo same ilości, które ja podawałem w sprawozdaniach, mu wyraźnie nie wystarczało. On się interesował techniką przekazu, które... Panie Józefie, ja przepraszam, a od kiedy pan zaczął współpracę w tym programie? Bo najpierw pan współpracował z Norbertem Żabą, który był jak gdyby takim na Szwecję przedstawicielem Jerzego Giedroycia. A taka bezpośrednia współpraca pańska z panem George'em Mindenem? Więc na początku rzeczywiście współpracowałem z Norbertem Żabą, też przemiłym człowiekiem zakorzenionym w Sztokholmie. Albo przyjeżdżałem do niego, albo rozmawialiśmy telefonicznie i on przysyłał mi książki do Lundu. Z tym, że tak było w latach, w końcu lat 70. Z czasem, jak ja stawałem się coraz bardziej aktywny i wyrabiałem sobie różnego typu kanały do przesyłania książek, postanowiono, że jeżeli ja tyle książek wysyłam, to nie ma sensu posyłać ich do Żaby, że potem Żaba przesyłał je do Lundu, bo to podwójna praca, tylko potraktowano mnie jako taki punkt dystrybucyjny. Także ja dostawałem książki bezpośrednio do Lundu. Jedną z Ale moich... te książki dostawał pan od wydawców czy z Nowego Jorku? To szło w ten sposób, że International Literary Center zamawiał u poszczególnych wydawców partię książek, które wydawcy rozsyłali do poszczególnych punktów. Na przykład, ja wiem, Polonia Bookfound przesyłała część nakładu do Lundu, część do Sztokholmu, część do Paryża i tak dalej, i tak dalej, do wszystkich punktów dystrybucyjnych. Jak w Lundzie jako Independent Polish Agency wydałem na przykład album Wojna z Narodem, czy następne albumy, to część nakładu wykupił mnie Literary Center i ja wysyłałem je do poszczególnych miejsc w świecie. Także to działało w ten sposób. Na zamówienie wysyłało się do poszczególnych punktów dystrybucyjnych. Zaniedbywałem tą pracę sprawozdawczą. Ile, do kogo, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ta współpraca była cały czas i wiem, że pan Minden był bardzo zainteresowany dystrybucją książek przez Polskę do innych krajów, szczególnie łącznie ze Związkiem Radzieckim, czy do Nadbałtyki, i też książek na przykład nawet rumuńskich, które łatwiej było niekiedy przekazywać przez Polskę niż bezpośrednio do Rumunii, gdzie była też dość ostra kontrola. A mam pytanie, czy miał pan kontakt z panem Adamem Rudzkim w tej swojej działalności? Tak. Jak bywałem w Nowym Jorku, to spotykałem pana Mindena i pana Rudzkiego. Pan Rudzki zawsze zapraszał mnie do estońskiego klubu na obiad. Pan Rudzki był tym szefem polskiej sekcji International Literary Center i on się koncentrował przede wszystkim na dostawach do Polski, bo pan Minden miał świat jak gdyby szersze horyzonty. Tak. Bardzo się interesował dostawami do Związku Radzieckiego, które były najtrudniejsze chyba. Notował pilnie, jak ja mu mówiłem o tym, że przesyłamy książki do Dolnośląskiej Solidarności, żeby trafiły do Legnicy. I tamte książki po prostu pozostawiano w różnych miejscach, gdzie ewentualnie podnosili je obywatele Związku Radzieckiego. Bardzo interesował się taką moją akcją przesłania miniaturowych Biblii rosyjskich do Związku Radzieckiego. Kiedyś udało mi się przesłać około 12 tysięcy Biblii takim hurtowym transportem. Bo oprócz indywidualnych osób, które przenosiły, to były też i transporty. Jak przesyłaliśmy na przykład sprzęt drukarski, powielacze, inne maszyny, to zawsze pakowaliśmy do samochodu również książki. Nieraz 200, nieraz 300. Z takich akcji bardzo widowiskowych to pamiętam, jak przyjechał taki statek, który się nazywał Dar Młodzieży chyba, bo przed tym był Dar Pomorza, zawinął do Malmę. To już był rok 89, wiosna. I wtedy zawieźliśmy do Malmę 4 samochody książek. Ile było udanych, ile było nieudanych, trudno powiedzieć. No wpadły 2 wielkie transporty przecież, jak wiadomo, gdzie obok maszyn również straciliśmy multum książek. Część książek wylądowała wylądowała na dnie Bałtyku, bo ludzie jak to ludzie brali niekiedy książki, potem bali się, jak prom podjeżdżał już do Polski i wyrzucali do morza. W ten sposób zginął większość nakładu książeczki Jacka Karzmarskiego, którą wydaliśmy w Lundzie, tak. Bo po prostu kierowca ciężarówki w ostatniej chwili przestraszył się i wyrzucił do morza po prostu ładunek. Także ocalało tylko paręset egzemplarzy z nakładu 1500 zdaje się, czy 2000. Pan Józef Lebenbaum mówił, jak to wyglądało w praktyce, ale z jednej strony jest wykorzystanie poczty. Ta poczta, która idzie do krajów tych środkowoeuropejskich, adresowana jest do osób prywatnych, ale też bombarduje się tymi przesyłkami instytucje różnego rodzaju, biblioteki, instytuty naukowe, a w pańskich badaniach trafia to do na przykład organizacji typu PZPR. Tak, no to znaczy wydaje mi się, że taka główna myśl, jaka przyświecała stronie amerykańskiej, to była taka, żeby te książki w miarę możliwości również działały na, bym powiedział, tą elitę komunistyczną. I zmiękczały ją. I ją rozmiękczały w pierwszej fazie operacji po 1956 roku, kiedy w zasadzie żadnej zinstytucjonalizowanej opozycji nie było, no to wyobrażano sobie, że te książki będą wzmacniać tendencje rewizjonistyczne, reformatorskie, liberalne, w gruncie rzeczy nowy w łonie władzy. Z czasem to się oczywiście zaczęło zmieniać, gdy pojawiły się coraz silniejsze jakby takie opozycyjne impulsy w polskim społeczeństwie, ale do końca Amerykanie uważali, że trzeba jakby, bym powiedział, zainfekować obydwie strony. Ale tutaj to nie tylko książką, bo przecież stypendia różnego rodzaju, tak, Forda, kościuszki, tak, miały to na celu. Tak. I ten adres taki, o którym pan profesor mówi, wydaje się, że no, zasadny był w tej wojnie ideologicznej, nie ma co ukrywać. Był zasadny, ponieważ Amerykanie wyobrażali sobie, że jakby koniec komunizmu powinien nastąpić w formie jakiejś pokojowej ewolucji, rozmiękczania, pewnego takiego właśnie ewolucyjnego przesuwania się jakby kulturowego czy politycznego. W związku z tym oni się raczej obawiali takiej sytuacji, w której te książki mogłyby wywołać jakiś gwałtowny tumult społeczny, rewolucję. Stąd chodziło o to, żeby jakby obydwie strony się jakoś, powiedział, nie wiem, liberalizowały, żeby zadziałać pokojowo. To był program, który oczywiście zakładał, że taka zmiana mentalna no nie może się odbyć w rok czy dwa. To było długofalowe działanie. Tak. I tak też z tego tytułu też często atakowany jakby w samych elitach amerykańskich, w kręgach decyzyjnych ten program, no że nie ma widocznych efektów. Ale cały czas przeważało zdanie, że to jest ważne, że to jest ważne długofalowe działanie, które ostatecznie przynosi korzyści w formie utrzymywania i poszerzania jakby sfery wolności słowa, budowania postaw opozycyjnych. I moim zdaniem ta strategia przyniosła skutek. Jestem synem Adama Rudzkiego, który prowadził polską część programu książkowego, pracując u George Mindena, który kierował całym programem. Marek Rudzki, wypowiedź archiwalna. Zaczęło się od przekazywania publikacji balonami, co zupełnie się nie udało, trwało to jakiś rok. I potem Sam Walker, bardzo wysoki pracownik Komitetu Wolnej Europy, który był niesłychanie twórczy i miał ciągle jakieś nowe pomysły, wymyślił tą koncepcję książek. Przekazał to George Mindenowi, który był idealnym wykonawcą. Można powiedzieć, że Walker to koncepcja, a Minden to wykonanie. A mój ojciec to wykonanie polskiej części. Polska była najważniejszym odbiorcą, choćby przez fakt, że miała największą ludność z tych wszystkich krajów, więc to było zrozumiałe, ale również było łatwiej niż gdziekolwiek indziej. Bo jednak cenzura była troszeczkę lżejsza, Polacy mogli wyjeżdżać za granicę, a Węgrzy, Rumuni, Czesi o wiele gorzej i o wiele mniej i tak dalej. I ten program działał w różny sposób. Było wysyłano pocztą książki, powiedzmy, elitarne do elity w językach nienarodowych, czyli angielskie, francuskie, niemieckie, i to były książki z filozofii, socjologii, ekonomii, które nie były dostępne w tych krajach, a chodziło o to, żeby ci naukowcy, profesorowie i tak dalej mieli do nich dostęp. I te książki zazwyczaj przechodziły przez cenzurę. Oczywiście wysyłano również do bibliotek te książki. A drugi dział to były książki w językach narodowych, czyli w naszym wypadku książki polskie, o innym charakterze, bardziej popularnym, jeżeli można tak powiedzieć. I to były książki historyczne, polityczne, literatura, i chodziło po prostu o przekazanie informacji prawdziwej o Katyniu, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o wywózkach na Syberię i tak dalej, o czym tutaj nie mówiono, nie uczono i w ogóle nie, wiele osób, zwłaszcza powiedzmy może z klasy jakiejś inteligencji i tak dalej, to wiedzieli młodzież od rodziców na wsiach czy coś, po prostu nie wiedzieli, bo w szkołach nie było mówione i tak dalej. Więc chodziło o to oczywiście, żeby utrzymywać tą informację. I to pocztą źle szło, ale przekazywano to różnymi innymi kanałami, które zresztą mój ojciec często wymyślał, powiedzmy przez marynarzy. Jak ojciec mówił, wysyłam książki do portów w zachodniej Afryce, wysyłam książki do Morza Śródziemnego i tak dalej. A marynarze brali z dwóch powodów. Jedni ideologicznie, a inni bardziej się opłacało niż kawę, bo cena była wyższa czarnorynkowa za Orwella niż za kawę i jeszcze się go na darmo dostawało, a puszkę kawy trzeba było kupić. A to dla mego ojca było obojętne, jakie są motywy. Chodziło o to, że szło. Więc to było bardzo duże ilości książek przechodziły takimi kanałami. Były inne kanały zupełnie tajne, o których ojciec nie mówił. Więc nie wiem, jakie to były. Później, jak była już Solidarność, to były takie sytuacje, ja sam przyjeżdżałem do Polski i byli celnicy na Okęciu z opaską Solidarność. No i książki, proszę bardzo, w ogóle nie było żadnych kwestii. To nie trwało długo, ale po stanie wojennym znowu szły kontenery ze Szwecji z różnymi papierami jakimiś dla wydawnictw podziemnych i masę książek też przesyłano. Czyli było bardzo wiele różnych możliwości przesyłania. Taka zabawna historyjka, na przykład ojciec stwierdził kiedyś, że listonosz w jakimś miasteczku kradł książki, ale po to, żeby stworzyć własną wypożyczalnię. I ojciec powiedział, to idealne, iluż czytelników posyłać jak najwięcej, żeby mógł się nakraść. Więc to są takie zabawne historyjki. By wszelkimi kanałami usiłowano te książki i publikacje przesyłać. Białe plamy. Gośćmi naszymi w studio są pan Józef Lebenbaum, działacz emigracyjny, i pan profesor Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Z jednej strony wspomnieliśmy tutaj o tym, że jest wysyłka tych książek pocztą, ale z drugiej strony za granicą, w tych powiedzmy ośrodkach, w których przyjeżdżają, przejeżdżają Polacy, są miejsca, w których można te książki otrzymać. Pan wspomina w swojej książce o tym, że wielu naukowców było zadziwionych tym, że wchodzą do księgarni i otrzymują książkę. Wielu sądziło z tych obdarowanych, że to księgarze im w prezencie dają te książki. Dopiero po latach z pańskich tekstów dowiadują się, że to była jednak akcja zorganizowana i przemyślana. Na pewno wówczas mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że ta akcja jest tak rozgałęziona i tak systematycznie prowadzona. No ale powiedziałbym, że była wspólna. To znaczy był to prezent zarówno od rządu Stanów Zjednoczonych, jak i od jednak tych księgarzy i dystrybutorów. Amerykanie sami by sobie nie poradzili z czymś takim, mimo tego, że są tak potężni. Ponieważ tu potrzeba było pewnych kulturowych pośredników na tej drodze. Byli tożsamościowo podobni do ludzi, którzy mieli te książki zabierać. Gościli ich w swoich domach, nie tylko dawali książki, ale także częstowali jedzeniem. Te punkty to mogły być polskie księgarnie, w Paryżu były dwie przynajmniej, jeśli nie więcej nawet momentami, a czasami to były po prostu prywatne mieszkania. Na przykład Norbert Żaba w Sztokholmie, on nie miał księgarni. On miał jednopokojowe mieszkanie w budynku wielopiętrowym. I tam zapraszał swoich ludzi, znaczy ludzi z Polski, przybyszów z Polski, na herbatę. Czasami częstował ich obiadem i rozmawiał z nimi długo. Czasami może jeszcze w czymś pomagał i dawał te książki również. Oczywiście, że jakby nie Amerykanie, to on by ich nie mógł rozdać, bo nie miałby z czego, ale też i bez Żaby i wielu innych Amerykanie sami nie daliby rady tego jakby wpuścić do Polski. Panie Józefie, mam do pana pytanie w związku z tym, ponieważ pan sam będąc wydawcą, dystrybutorem, pan był wszystkim w zasadzie tam, spotykał się pan z wydawcami z Londynu, z Niemiec, z Rzymu. A proszę powiedzieć, czy wszyscy mieliście państwo świadomość tego, że uczestniczycie w pewnym programie, czy załatwialiście swoje sprawy, wydawaliście swoje rzeczy, a tylko korzystaliście z tej pomocy amerykańskiej? Nie, wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że to grono osób, o których pan wspomniał, miało doskonałą orientację w sensie, w skali tego działania. Myśmy się wszyscy dość dobrze znali. Spotkaliśmy się na przykład na targach książki we Frankfurcie, gdzie konkurowaliśmy z oficjalnym stoiskiem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale mieliście chyba wspólne stoisko. Wydawnictw emigracyjnych. Myśmy mieli wspólne stoisko. Organizował je Andrzej Chilecki zawsze na polecenie Polonia Book Fund. Był takim organizatorem na miejscu i było stoisko kultury paryskiej, było stoisko Polonii Book Fund i Pulsu, było stoisko również innych wydawnictw, a także od pewnego czasu było stoisko wydawnictw krajowych, które wychodziły w kraju w drugim obiegu. Tym stoiskiem ja się zajmowałem, bo trzeba powiedzieć, że ja posłałem sporo książek do Polski, ale miałem ustalony również kontakt z Polską, że do mnie przychodziło bardzo dużo książek. Zresztą, co jest ciekawe, przesyłał je pocztą, jak teraz wiem, agent Służby Bezpieczeństwa. Ja się domyślałem, że to jest agent, bo przychodziły paczki do Istot na pocztę. Ja stamtąd pobierałem te paczki i rozsyłałem od razu do kultury paryskiej, do Wolnej Europy, do różnych wydawnictw. On to robił po to, żeby wkupić się w nasze zaufanie po prostu. Ja domyślałem się, jaką on spełnia rolę, ale udawałem, że nic nie wiem i korzystałem z tej drogi przesyłki. Jednym słowem, było również stoisko prasy niezależnej. To bardzo cieszyło redaktora Giedroycia na przykład. Bardzo się cieszył i bardzo dużo czasu spędzał właśnie na tym stoisku. Panie Józefie, a czy w trakcie tych spotkań, na przykład w trakcie targów, nie było między wami jakiejś konkurencji o wpływy pana Mindena, pana Rudzkiego? Między tymi wydawcami. Nie, ja nie sądzę. Ja nie sądzę, że były takie zabiegi. Jakieś konkurencyjne walki o wpływy. Zresztą ja nie sądzę, że ze wszystkimi wydawcami pan Minden się spotykał. Na pewno spotykał się z Jankiem Chodakowskim. Na pewno spotykał redaktora Giedroycia. No, spotykał się ze mną dość często. Kto wie, czy nie najczęściej, jeżeli chodzi o Europę. Był ciekaw tej techniki przesyłania. Był bardzo ciekaw, tak jak wspomniałem na wstępie. Między nami nie było konkurencji. Natomiast mogę powiedzieć, że same targi książki we Frankfurcie, spotkanie nas z wydawcami krajowymi po cichu często. Oni byli niezwykle ciekawi tych właśnie naszych stoisk. Przechodzili chybkiem. Zawsze byliśmy obstawieni tam przez agentów, którzy robili zdjęcia cichcem i tak dalej, i tak dalej. Raz nawet podjąłem próbę przesłania książek naszych przy pomocy oficjalnych wydawnictw polskich, bo pomyślałem sobie, że tak, oni przyjeżdżają na targi książki, część książek rozdają, część książek sprzedają, bezpośrednio na targach, mają więc miejsce w skrzynkach. I te skrzynki wracają do kraju. Doładowaliśmy te skrzynki, wsadziliśmy tam co najmniej 500-600 książek, ale ktoś sypnął. I wtedy była ogromna awantura. Poleciało parę szefów wydawnictw w Polsce, prawda? Bardzo się dowiadywali, kto to organizował i jak, i kto wiedział, a kto nie wiedział. To była wielka afera, zresztą głośna, dość pisano o tym, prawda? Próba przemytu, próba fraj. Nie udało się, wiele rzeczy się udawało, niektóre się nie udawały. Panie profesorze, chciałbym pana zapytać jeszcze o inne formy, bo tak tu z jednej strony pan Józef mówi o tym, że w trakcie targów we Frankfurcie odbywają się historie z przerzutem materiału do kraju, materiału w sensie książki. Czy inne formy? Pan w swojej książce opisuje historie związane z panem Witoldem Zachorskim w Rzymie, jak on zaczynał swoją działalność, że to była najprzód olimpiada w Rzymie, sportowcy polscy, występy jakieś estradowe zespołów z Polski. Jak to, proszę opowiedzieć, tam funkcjonowało? Trzeba powiedzieć, że były pewne czynniki sprzyjające przemytowi. Dni młodzieży jeszcze tak. były. I jednym z istotniejszych czynników, które jakoś nakręcały tą spiralę przemytu, był fakt, że po Europie poruszały się, bym powiedział, takie wycieczki czy zorganizowane. Duże grupy. Nie tylko ludzie jadący w pojedynkę, powiedzmy, do rodziny za granicą, ale także po prostu duże, zorganizowane przez państwo jakby w taką oficjalną podróż grupy, takie jak artyści, sportowcy. No i w takich grupach, jak mi się wydaje, łatwiej rozkładało się ryzyko przerzutowe. I też niektóre z tych grup niespecjalnie, bym powiedział, były przeszukiwane. Artyści, sportowcy, oni mieli w tamtym systemie dość wysoką pozycję, taką statusową. To były osoby rozpoznawalne, o tak zwanym nazwisku, jak to się mówi. No i w związku z tym też władze nie były zawsze skore, aby doprowadzać do jakichś skandali przemytniczych na granicy z udziałem właśnie takich osób. Stąd też rzeczywiście grupy te odgrywały pewną rolę. Rzym, jako taka cywilizacyjna metropolia, on odgrywał też istotną rolę jako miejsce pielgrzymek. Szczególnie po wejściu, wstąpieniu na tron Piotrowy Jana Pawła II. I to były też często grupy zorganizowane przez kościół, przez parafię. Całkiem duży ruch pielgrzymkowy w latach 80. Ci ludzie byli zaopatrywani w literaturę w różnych miejscach w Rzymie. I wydaje mi się, że właśnie taki kulturowy czy religijny podtekst tego był dość istotny dla zrozumienia, jak to mogło działać akurat na odcinku rzymskim. Czy struktury kościelne wchodziły też w tą akcję amerykańską? Niekiedy. Do najbardziej takich, bym powiedział, aktywnych należał w Rzymie ksiądz Hieronim Fokciński, do dzisiaj prowadzący w Rzymie ośrodek o nazwie Papieski Instytut Studiów Kościelnych, albo podobnie. I w tym ośrodku, w całym centrum Rzymu, w takim bardzo ładnym, renesansowym czy wczesnobarokowym pałacu, on urządził dystrybucję głównie dla ruchu pielgrzymkowego. Także kościół niekiedy wspierał tą akcję, przecież również biskupi brali te książki, to bardzo wcześnie, w latach 60. do Rzymu przyjeżdżali na synody, czy na sobór na przykład watykański. To wszystko powodowało, że jakby ten kanał kościelny dałoby się wydzielić jako taki pewien szlak, pewną taką linię przemytu literatury do Polski. Bo z tego, co czytałem w literaturze, to czasami była kwestia u księdza Fokcińskiego, była historia tego typu, że w religijne rzeczy jak gdyby program nie wchodził. Wchodził w polityczne, społeczne, ekonomiczne jakieś rzeczy, ale ksiądz Fokciński na przykład robił taką próbę. Najprzód wpuszczał pielgrzymów do pomieszczeń, w których były religijne rzeczy, jak twierdził, że to nie są osoby zbyt zainteresowane literaturą polityczną, to już dalej ich nie wpuszczał, tak, nie uruchamiał tej, tak, literatury. No, tak, oczywiście. On był odważnym księdzem, ale też myślę, że miał zgodę swoich przełożonych, tak sobie to wyobrażam. I rzeczywiście rozdawał nie tylko literaturę stricte religijną, nie wiem, homilie papieskie, ale również literaturę, która się wówczas określano mianem polityczna. Panowie, z jednej strony rozmawiamy o tym, jak to wyglądało, o ten program prowadzony przez Amerykanów w środowiskach emigracji politycznej, ale proszę o to, żebyście powiedzieli, jak z drugiej strony, jak władze komunistyczne reagowały na to. Panie Józefie, pan świadek historii dotykany przez różnego rodzaju szykany władz komunistycznych za swoją działalność. Proszę powiedzieć, jak pana to dotykało w sensie, nie wiem, z jednej strony działań operacyjnych w stosunku do prowadzonej przez pana działalności, konfidentów różnych w pańskim otoczeniu, restrykcji, które pan, bo pan do 89 roku w zasadzie miał zakaz wjazdu do Polski. Więc ja byłem cały czas świadom tego, że jestem otoczony taką siecią agentów po prostu. Ja kiedyś powiedziałem, że w jakimś wywiadzie, że zdawałem sobie sprawę z tego, że co najmniej co piąty człowiek, któremu podaje rękę, to jest agent. A z drugiej strony trudno się było schować. Pamiętam, jak rozmawiałem z panem Janem Nowakiem Jeziorańskim w Waszyngtonie i powiedział mi, panie Józefie, na panu siedzi nie tylko polska bezpieka, ale siedzi KGB i ja panu radzę być bardzo ostrożnym. Ja mu odpowiedziałem na to, no cóż ja mam w takim razie zrobić, schować się do bunkra i nie wychodzić. Nie jestem w stanie, no miałem cały czas w tyle głowy fakt, że jestem śledzony i trzeba powiedzieć, że dużo czasu traciłem na to, żeby się urywać i to nie tylko ze względu na swoje bezpieczeństwo, a właściwie nie tyle ze względu na swoje bezpieczeństwo, jeden na bezpieczeństwo akcji, na bezpieczeństwo ludzi, którym przekazuję książki, czy z którymi się spotykam, którzy darzą mnie zaufaniem i których narażam na określone niebezpieczeństwo. Jeździłem w tamtych czasach, poruszałem się na rowerze i dość zręcznie, dość sprawnie, wymykałem się w różny sposób, spotkałem się na przykład w parku, czy spotykałem się, czy wychodziłem drugim wyjściem, jak wiedziałem. Chcę tu podkreślić, że służba wywiadowcza PRL naprzeciwko agencji wynajęła mieszkanie i filmowano, nie wiem przez jak długo, ale przez dość znaczny czas filmowano wszystkich, którzy wchodzili, wychodzili do tego gmachu. Tam była nie tylko komitet i agencja, tam były biura. Musieli filmować wszystkich i potem selekcjonować. Zadałem panu Petelickiemu pytanie nawet, on był wówczas attaché wojskowym w Rzymie, czy pamięta moje nazwisko i pamięta, ile płacił za lokal, który wynajął naprzeciwko komitetu. Powiedział, że sobie nie przypomina. Zasłonił się niepamięcią. Ani mojego nazwiska, ani tego lokalu. Także ta świadomość towarzyszyła mi przez cały czas i zmuszała mnie do maksymalnej ostrożności i wiem, ze względu na to, że większość akcji jednak się udawała, że robiłem to dość skutecznie, chociaż to było i pracochłonne, i bardzo nerwowe często, i utrudniało w poważnym stopniu działalność. Ale zdanie, które o panu napisał pan George Minden, to podejrzewam, że za pańską działalność i postawę to jest taki nie spiżowy, nie ze spiżu, ale ze słów pomnik, że traktował pana jako faceta, który wiedział, co robi, jak robi, pełnego inteligencji, optymizmu, a naprawdę szapoba za to, co pan robił. Panie profesorze, ja chciałem jeszcze pana poprosić o komentarz do tych przeciwdziałań, a w tym programie amerykańskim przesyłek, dystrybucji książek do krajów środkowej Europy? No to jest trochę taka zagadka historyczna, myślę, do rozwiązania jeszcze przed nami. Historycy będą się już się spierają i będą się dalej spierać. Bo pan miał możliwość korzystania z archiwum Mindena. Tak, to jest archiwum dostępne. Tak, to nie są żadne tajemnice w tej chwili. Ale z tego archiwum bardzo trudno jest wywnioskować, co Amerykanie ewentualnie wiedzieli o jakby tej komunistycznej infiltracji w program książkowy. Wiemy tylko z tego archiwum, że Minden zwracał na to uwagę i że jeśli ktoś spośród tych dystrybutorów czuł się jakoś zagrożony taką penetracją, no to mógł mu zgłosić taki problem i on starał się dalej drążyć sprawę. Natomiast nie układa się to jakby w jakąś taką, to są jednak dość luźne notatki, to archiwum Mindena. Takie zapisy, bym powiedział, które są połączeniem jakichś różnych jego intuicji, spostrzeżeń po rozmowach. No trochę jest tam twardych danych dotyczących kolportażu, różnych takich targów finansowych, ale to jest zbyt mała, by powiedzieć, co Amerykanie wiedzieli jakby o działaniach Służby Bezpieczeństwa. A z badań, które pan prowadził, można stwierdzić, że to było jakieś systematyczne działanie? Ponieważ, nie wiem, przeglądając czy gazety wychodzące w PRL-u, były sukcesywnie jakieś informacje puszczane na temat zagrożenia tym programem amerykańskim, tą książką, która wchodzi do PRL-u. Tak, no więc oczywiście te służby specjalne zdawały sobie sprawę z tego, że są wysyłane książki do Polski. To bardzo wcześnie. Moim zdaniem pierwsze takie enuncjacje prasowe, czy jakieś wystąpienia, to jeszcze wczesne lata 60. Tak, są. Tak. Jeśli nie wcześniej. Więc od początku jakby w zasadzie ta druga strona zdawała sobie sprawę, że jest jakiś przeciwnik ideologiczny, że trwa pewna wojna psychologiczna, że z jednej strony jest Radio Wolna Europa, a z drugiej strony są ci wydawcy i dystrybutorzy, którzy starają się przenikać przez żelazną kurtynę. To coś takiego nie było rzecz jasna tajemnicą. Natomiast inną sprawą jest, czy rząd w Warszawie, czy Służba Bezpieczeństwa wiedziała, jak to jest zorganizowane, kto tym steruje konkretnie. I tutaj muszę powiedzieć, że była działalność w tajemnicy utrzymywana przez długi czas. To była tajemnica. Tu raczej nie odkryłem nic takiego w IPN-ie, co by pokazywało, że ta penetracja była skuteczna. Ja bym się zgodził z panem Józefem Lebenbaumem. Nie wygląda. Oczywiście były jakieś cząstkowe sukcesy. No, skoro powpadały różne transporty, publikacji, powielaczy, no to są sukcesy Służby Bezpieczeństwa. Natomiast jakby patrząc generalnie na te całe 30 lat, to jakby wysuwam wstępną jak na razie hipotezę, że jakby możliwości penetrowania tych środowisk emigracyjnych były jednak dość ograniczone. Byli to ludzie niezależni od PRL bardzo często, których bardzo trudno było zwerbować do współpracy. Trudności, ludzie, którzy też mieli doświadczenie z PRL-em, które mieli duże doświadczenia polityczne, często nieźle wyczuwali jakby, kto może być agentem. Panowała trochę taka atmosfera nieufności, podejrzliwości. Więc jest jasne, że rząd PRL, mówiąc tak górnolotnie, wysyłał jakichś ludzi po te książki, zakładał różne punkty obserwacji tego, ale moim zdaniem nie udało się wprowadzić na przykład takiego agenta do tej sieci, który mógłby wpływać na jakieś decyzje w tej sieci. Poważne. Który mógłby próbować, nie wiem, opanować jakiś jeden z takich punktów dystrybucyjnych, to ja się z czymś takim, muszę powiedzieć, nie spotkałem. Może przyszłe badania ukażą jakiś bardziej zniuansowany obraz, ale na dzień dzisiejszy nie. Panowie, na zakończenie chciałbym poprosić was o takie podsumowanie, ponieważ przez 40 lat prawie jest prowadzony program, o którym niewiele osób wie, poza osobami działającymi czy uczestniczącymi w tym programie. Odbiorcy w zasadzie nie wiedzą. Program jest skuteczny. A czy waszym zdaniem, bo niestety musimy w polityce widzieć obie strony, czy z drugiej strony podobny program był prowadzony na przykład przez Moskwę? No mało o tym wiemy. Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. Istniało coś takiego jak Międzynarodowa Kniga. No i niewiele wiemy o działalności tego programu sowieckiego, ale na zachodzie Europy, a chyba także i poza Europą, w krajach tak zwanych kapitalistycznych, istniały zazwyczaj jakieś księgarnie działające jawnie, legalnie, które promowały właśnie no, komunistyczną literaturę, promowały jakby system komunistyczny. Różnica pewnie byłaby tutaj taka, że na zachodzie Europy, w państwach tak zwanej demokracji liberalnej było po prostu znacznie łatwiej pracować. Tak? Czyli, że ten problem nie musiał być tak ukryty. Taką księgarnię można było tam po prostu powołać. Tak. Panie Józefie? Mi się wydaje, że to był bardzo szeroki i potężny program, tylko on polegał na czymś innym. Tu nie chodziło o to, żeby wysyłać książki przez Międzynarodową Knigę, bo te, na Zachodzie nikt tego nie kontrolował i nikt nie zabraniał. Nie trzeba było robić tego konspiracyjnie. Oni to robili inaczej. Oni wykorzystywali tak zwanych pożytecznych idiotów. Oni często wpływali na profile wydawnicze bardzo szanowanych zachodnich wydawnictw. Oni walczyli o pokój na przykład, oni walczyli przeciwko wojnie wietnamskiej, oni walczyli o rozbrojenie atomowe Zachodu i tak dalej, i tak dalej. To byli pożyteczni idioci, ludzie, którzy nieraz ludzie dobrej woli, prawda, którzy byli wykorzystywani do tego typu działań i w istocie rzeczy służyli radzieckiej polityce. Dziękuję bardzo. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan Józef Lebenbaum i pan profesor Paweł Sowiński. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Mirosław Dyłaszko. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A, pan Tasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Movano Furgon, tylko 1263 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, to już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?